Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 czerwca, minęła 11. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Dwóch nastolatków zatruło się dopalaczami w Pruszczu, obaj trafili do szpitala, sprawę bada policja. Małgorzata Sadurska nie będzie już szefową Kancelarii Prezydenta, jak na razie nie wiadomo, kto ją zastąpi. W tym serwisie także o trwających właśnie wyborach na Wyspach Brytyjskich. To kolejny w ostatnich dniach zatrucie młodych ludzi dopalaczami. Dwóch 16-latków z Pruszcza w Kujawsko-Pomorskiem trafiło do szpitala. Ich dziwne zachowanie zwróciło uwagę przychodniów i to oni zawiadomili policję. Ci dwaj 16-latkowie zostali zabrani do bydgoskiego szpitala. Jeden z nich z uwagi na gorszy stan zdrowia został zabrany śmigłowcem, natomiast drugi normalnie karetką. Z informacji, które w tej chwili posiadamy, wynika, że ci dwaj nastolatkowie mogli odurzyć się, wypalając jakąś substancję nazywaną dopalaczem. Mówiła Monika Chlebicz, rzeczniczka Kujawsko-Pomorskiej Komendy. Policjanci ustalili, że środek odurzający 16-latkowie dostali od rok starszego kolegi. Chłopak został już zatrzymany. Funkcjonariusze chcą ustalić m.in. skąd pochodziły dopalacze. Do podobnej sytuacji doszło w niedzielę w Bielawie na Dolnym Śląsku. Przechodni zauważyli tam troje odurzonych nastolatków. Najpoważniejszy był stan 16-latki, u której lekarze stwierdzili zatrzymanie krążenia i musieli ją reanimować. Wciąż jest ona w stanie ciężkim, ale stabilnym w szpitalu we Wrocławiu. Z ostatniego raportu NIK-u wynika, że Polska przegrywa walkę z dopalaczami. Handel groźnymi substancjami kwitnie. Liczba zatrutych rośnie, a Państwowa Inspekcja Sanitarna od 7 lat nie dostała odpowiednich narzędzi, aby skutecznie walczyć z dopalaczami. Wyniki pracy podkomisji smoleńskiej na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Zapowiada szef MON-u. Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie miało się odbyć wczoraj, ale zostało odwołane. Informacji od ministra domagał się w Sejmie poseł Jacek Protasiewicz. I informacja na temat prawdy o wynikach prac ekspertów powołanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, a rekrutujących się ze specjalistów i inżynierów Wojskowej Akademii Technicznej, Wysokiej Izbie i społeczeństwu polskiemu, Polakom, jest po prostu niezbędna. Marszałek Sejmu musiał oddalić wniosek posła Protasiewicza, ale na mównicę wszedł wtedy minister Macierewicz. Mówił, że wczorajsze posiedzenie Komisji Obrony zostało przełożone na późniejszy termin z powodu nieobecności w kraju ekspertów, którzy są odpowiedzialni za przeprowadzone eksperymenty. Ale w dniu dzisiejszym Komisja Obrony Narodowej otrzymuje 800 stron ekspertyzy, o którą chodzi, i mam nadzieję, że do czasu przyszłego posiedzenia Sejmu pan poseł tę ekspertyzę zanalizuje, przeczyta. Zdaniem posła Protasiewicza 10 kwietnia tego roku podczas prezentacji raportu z prac podkomisji kierowanej wówczas przez Wacława Berczyńskiego pominięto pełną analizę ekspertów z Wojskowej Akademii Technicznej powołanych przez Ministerstwo Obrony. Małgorzata Sadurska odchodzi z Kancelarii Prezydenta, nie będzie już jej szefową. Rezygnację minister przyjął prezydent Andrzej Duda. Jak na razie nie wiadomo, kto ją zastąpi. To kolejna w ostatnim czasie zmiana w Kancelarii. Na początku maja z funkcji dyrektora prasowego zrezygnował Marek Magierowski. Trafił do MSZ-u, jest obecnie wiceministrem. Rzecznikiem prezydenta został natomiast Krzysztof Łapiński. Według medialnych informacji Małgorzata Sadurska ma zostać wiceprezesem PZU. Na Morzu Andamańskim na Dalekim Wschodzie trwają poszukiwania ciał ofiar wczorajszej katastrofy lotniczej. Wojskowy samolot transportowy Sił Zbrojnych Mianmy zniknął z radarów około 30 minut po starcie. Na pokładzie według najnowszych informacji było około 122 osób. Maszyna Y-8, która została wyprodukowana w Chinach, utraciła kontakt z wieżą kontroli lotów we środę wczesnym popołudniem. Na pokładzie samolotu transportowego należącego do Sił Zbrojnych Mianmy znajdowali się żołnierze oraz członkowie ich rodzin. W akcji poszukiwawczej bierze udział ponad 500 osób oraz 9 statków, 5 samolotów wojskowych i 2 helikoptery. Na akwenach, gdzie maszyna najprawdopodobniej zakończyła lot, odnajdywane są kolejne ciała. Zlokalizowano również wrak samolotu. Wciąż nie jest jasne, co było przyczyną katastrofy. Według lokalnych mediów pogoda nad terenem, gdzie utracono kontakt z maszyną, była dobra. Chiński samolot transportowy Y-8 został dostarczony armii Mianmy w ubiegłym roku. Maszyna spędziła w powietrzu niewiele ponad 800 godzin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Na Wyspach Brytyjskich głosowanie. Trwają przyspieszone wybory parlamentarne. Rozmawiamy o nich z profesorem Simonem Hicksem, politologiem z London School of Economics. Podkreślam, że kluczowym zobowiązaniem premier Theresy May było w kampanii ograniczenie imigracji. Od dawna przekonywała ona, że napływ ludzi na wyspę jest zbyt duży, a utwierdziła ją w tym zeszłoroczne głosowanie dotyczące Brexitu.

Bardzo zaskakująca piosenka. Zobaczymy, jaka będzie płyta Arcade Fire, nasza piosenka dnia Everything Now. Kolejna osoba zwróciła uwagę na to, że ten efekt, powiedzmy, fujarki po raz pierwszy, to chyba u Hancocka jeszcze w latach 70. Teraz bardzo angielsko. Tym razem piosenkę wybrał Michał Jakubik. 17 minut po 11. Mimo tematu angielskiego w dzisiejszym do południa, przypuszczam, że nie będziemy mówić o okropnym angielskim śniadaniu z fasolką i podobnymi przysmakami. No nie, a poza tym takie angielskie śniadanie, myślę, o tej porze roku to nam chyba trochę nie w smak, ale jesienią albo zimą to już chyba lepiej. Katarzyna Puchnicka. A nóż widelec. No tak, taki zrobiłeś wstęp i jakbyś trochę zajrzał do moich myśli, ponieważ miałam taką refleksję, że ostatnio tak lekko i zielono i mało mięsa i mówię o raczej takich, no chyba wegetariańskich daniach, no bo mało tych ciężkich dań w cyklu A nóż widelec ostatnio, no ale to chyba naturalne, pogoda sprzyja, poza tym tyle tego zielonego pojawia się na straganach, że trudno inaczej. I wczoraj mówiłam o tym, by jeść zielone w postaci ziół, a dziś z aromatycznych zielonych listków zrobimy pesto. Ja o tym włoskim sosie mówiłam już Państwu kilka razy, a to dlatego, że ja uwielbiam makaron i uwielbiam makaron z pesto, to po pierwsze. Po drugie, jest to fantastyczny, prosty, bardzo szybki pomysł na obiad. Stuprocentowa zgoda. Bardzo się cieszę. A po trzecie, o pesto można mówić w nieskończoność, ponieważ różnych jego wariantów jest bardzo, bardzo wiele i wszystko zależy tylko od naszych upodobań smakowych i od tego, na jakie listki, jakie orzechy i jaki olej bądź oliwę mamy właśnie ochotę. A kilka ciekawych pomysłów na pesto podał mi Piotr Kucharski. Teraz, co jest fajnego, młode listki rzodkiewki. Jak mamy swoje, wiemy, że niepryskane, no one są tak charakterne, tak mają fajny smak, że są idealne. Ale co możemy nazbierać sobie też jest super, czyli pokrzywa. Same górne pędy pokrzywy świetnie się sprawdzają, ale też rukola, która w taką aurę już zaczęła rosnąć. Też super się nadają pietruszka, koperek. Niekoniecznie trzeba używać orzeszków piniowych, które są bardzo drogie, ale świetnie się sprawdzają. Orzechy nerkowca albo migdały bez skórki. To jak przyprażymy, to jest naprawdę świetny zamiennik do orzechów piniowych. No dobrze, ale taka generalna zasada pesto to są trzy składniki. Zielone, orzechy i oliwa. Ale oliwę też można zamienić na coś bardziej polskiego. I oliwę na przykład dobrym olejem rzepakowym. Później czosnek, no i ser, no nie zapomnijmy właśnie o twardym serze. No dobrze, u Włochów to parmezan, u nas? Ja też lubię używać parmezanu, on ma jednak ten swój fajny, konkretny smak, ale też lubię bardzo pecorino. Jednak tutaj zostajemy trochę przy tych włoskich smakach i serach, ale w Polsce też mamy fajne zamienniki. Ja na przykład lubię, to jest bodajże litewski dziugas, także on jest też fajnym, po prostu konkretnym serem. Jeszcze jest taki ser, stał się popularny ostatnio, to jest ser bursztyn. On też jest twardy, nie jest tak twardy jak parmezan, ale to taki długo sezonowany ser, więc jego też do pesto polecamy. No więc mamy już teraz garść inspiracji, no to teraz przejdźmy do szczegółów. Robili kiedyś Państwo pesto z pokrzywy? Spora garść, szczególnie tych szczytów. To jest najlepsze, one są najdelikatniejsze. I to właśnie teraz, zanim jeszcze pokrzywa zakwitnie. Teraz. Najlepiej zbierać pokrzywę jeszcze, która rośnie w cieniu. Ona jest delikatniejsza. Także taka spora garść. Wagowo to może być 50-100 gramów. Do tego orzechy nerkowca. Koniecznie, one tak dają fajną taką kremowość. 50 gramów twardego sera i ząbek czosnku. I najpierw mielimy właśnie orzechy, ser, ząbek czosnku w malakserze. Dopiero później właśnie dodajemy zielone plus około 100 ml oleju rzepakowego, fajnego, z pierwszego tłuczenia koniecznie. No i miksujemy to porządnie. Czyliście pokrzywy trzeba sparzyć? Jeżeli zbierzemy te młodziutkie, tylko szczyty, to niekoniecznie, nie trzeba. I takie pesto z pokrzywy wydaje mi się pasować najbardziej do takiego pełnoziarnistego makaronu, no i to już takie bardzo zdrowe danie przed nami, ale pesto pasuje nie tylko do makaronu. Ja bardzo lubię na przykład posmarować sobie nim pieczywo do kanapki zamiast masła. To taki dodatkowy aromat do drugiego śniadania. Na pokrzywowego pesto jeszcze nie jadłam i może to jest właśnie plan na weekend. Muszę gdzieś znaleźć młode pokrzywy rosnące w cieniu, pozbierać je w rękawiczkach i potem już prosta sprawa. Muszę ci powiedzieć, że jeszcze nigdy nie identyfikowałem się tak bardzo z tematem twojego felietonu. To bardzo się cieszę. A jakie jest twoje ulubione pesto? W związku z tym muszę zapytać. Powiem każde. Nie próbowałem pokrzywowego, ale absolutnie nie grymaszę. I tak jak mówiłaś o smarowaniu chleba, ja pesto używam do przeróżnych, kompletnie takich, do których nie mogę się przyznać nawet zastosowań. I muszę też powiedzieć, że z tym angielskim śniadaniem na początku troszkę żartowałem, bo mam taką zasadę, że jak gdzieś jadę, to przynajmniej raz muszę spróbować jednak lokalnych specjałów. Wydaje mi się, że to nasz turystyczny obowiązek. Tak, to ja z kolei zgadzam się teraz w 100%. Katarzyna Pruchnicka, dziękujemy. Dziękuję. Autopromocja. Ach, wiosna. A jak wiosna? Wiadomo, wracamy na lekkoatletyczne stadiony. I czekamy na tych, którzy ciągle nie mogą się zdecydować. Tych, którzy już biegają, też chętnie zobaczymy na naszych bezpłatnych treningach w całym kraju. A jednych i drugich zachęcamy do słuchania Biegam, bo lubię co czwartek o 17.20 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Oby tak było, jak w tytule Moliseya. Napisała do nas pani Tatiana. Siedzę w biurze, za oknem typowa angielska pogoda. Wieje szaro, mrzyście i leniwie. Dzisiaj wybory, a mimo to angielskie miasteczko, w którym mieszkam, wydaje się być pozornie spokojne. Słucham dzisiejszych wyborów muzycznych i myślę sobie, że jednak jesteśmy zupełnie różni. My i Anglicy, nie ja i pan. Nostalgia jest jakaś bardziej rozwiązła w niektórych utworach i nie potrafię zdecydować jeszcze, jak to wpływa na mój nastrój. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Ten pan w tej chwili już nie jest nominalnie Anglikiem, ale korzeni się nigdy nie wyprze. I zabitan. Ten zakładem doznaje to o nim zat. Trochę się czuję tak, jakbym miał za chwilę iść głosować, jako że nadeszła właśnie, jak w każdy czwartek, na mój adres mailowy informacja o utrudnieniach w ruchu w Londynie przez weekend. Na przykład od 17 jutro będzie zamknięty jeden pas ruchu na skrzyżowaniu Gloucester Place z Dorset Square, a linia metra między Gospel Oak a Barking nie będzie czynna przez cały weekend, czyli trzeba będzie spacerować po ulicach Londynu. Have you seen the old man in the closed-down market kicking up the paper with his worn-out shoes? In his eyes you see no pride, and held loosely at his side yesterday's paper telling yesterday's news. So how can you tell me you're lonely

Za 19,5 minuty będzie południe. Nie jesteśmy wcale gorsi od Londynu. Na Woli w Warszawie kopią metro, w związku z czym też trzeba chodzić pieszo po ulicach Warszawy. A przed nami przepiękny polsko-angielski łącznik. Grupa Lamp w utworze Gorecki. If I should die this very moment, I wouldn't fear. Like being here, wrapped in the warmth of you, loving every breath of you. Still my heart this moment, oh, it might burst. Could we stay till the earth stops turning, wanna love you till the seas run dry. I found the one I've waited for. Time I've loved you and never known your jeszcze ostatnie dziś zaproszenia. Tegoroczny Enter Enea Festiwal pod znakiem 7 fortepianów pod dyrekcją Leszka Możdżera 12-14 czerwca nad Jeziorem Szczeszyńskim w Poznaniu. Szczegóły programu oczywiście na stronie internetowej. My będziemy relacjonować ten festiwal od najbliższego poniedziałku. Bardzo prosimy 22 i 7 trójek chętnych na karnety na cały festiwal, których teraz mamy kilka do rozdania. I przypominamy, że jest nam dziś w Trójce przy Myśliwieckiej trochę smutno.